congo y pena pesa yo. Oh, mi mie, pensa en algo congo y pena pesa yo. Kombe kombe walikuwa nyumbani kwa mama, oh mama ye, mama ye. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Mapenzi ambaye uko na sayere mimi ye. Mimi na kusha pata mungine rapo Kenya. Tafadhali tafuta mwingine mama. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Na muti malanga ipo mimi, tafadhali tafuta yapo mwingine mami. Muike mwenzangu mama. Oh mimi, pesa ngalo pa konga ipena pesa yo. Mama, molenga wapi yo? Nani, nani yo, kubala ye. Nani, mama kolenga wakyo ochuti Nani, nani, nani, nani, kubana mama, olenga wapio.